Вы слухаеце радыё «Свабода» ў студыі Алена Ціхановіч. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Маладафронтаўцы не могуць дамагчыся, каб медыкі зафіксавалі сляды збіцця ўдзельнікаў акцыі 14 лютага. У шпіталі іх не прымаюць без накіравання міліцыі, а міліцыя не прымае заяваў. Знос дома Менчука Васіля Хацькова часова адкладзены. Ягоны дом замінае будаўніцтву метро, і суд выселіў жыхароў прымусова. Гаспадар, аднак, сёння бараніўся ад бульдозераў дымавой заслонай. Гэтыя і іншыя паведамленні на працягу бліжэйшых 25 хвілінаў. Заставайцеся з намі. Пачнём з іншай падзеі, з палітычнай. Сёння пачынаецца візіт у Менск дэлегацыі парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. Госці правядуць сустрэчы з прадстаўнікамі афіцыйнага Менску і дэмакратычнай апазіцыі. Перадае наш карэспандэнт Алесь Дашчынскі. У складзе дэлегацыі старшыня палітычнага камітэту парламенцкай асамблеі Рады Еўропы Йоран Лінбланд, Швецыя, старшыня падкамісіі па Беларусі Сніка Хурскайнен, Фінляндыя, і дакладчык па Беларусі Андрэя Рыгоні, Італія. Яны абмяркуюць перспектывы развіцця канструктыўнага дыялогу з Радай Еўропы і яе парламенцкай асамблеяй у пытаннях дэмакратыі, правоў чалавека і вяршэнства закону. На пачатку візіту сустрэча з кіраўнікамі абедзвюх палат нацыянальнага сходу Уладзімірам Андрэйчынкам і Барысам Батурам, а таксама міністрам юстыцыі Віктарам Галавановым. Кіраўнік камісіі міжнародных справ у палаце прадстаўнікоў Сергей Маскевіч адносна мэту візіту заўважыў. Тэмы вызначаны самім Саветам Еўропы. Яны сфармулявалі пытанні, адносна якіх яны хацелі б высветліць ситуацию. Ну, вот по этих питаниях и будет вестись размова. Мы чекаем, что будет поразумение, поглубление нашего сотрудничества. Головное, как сотрудничество с парламентской ассамблеей Совета Европы, парламентом нашей страны поширалось, как белорусские депутаты удельничали в тех поседжаних мероприемствах парламентской ассамблеи. Лідар руху за свабоду Александр Меленкевич возьме удзел у сустрэчы прадстаўнікоў дэмакратычнай апазіцыі з дэлегацыяй ПАРЭ. Сустрэча запланавана на 17 лютага. Александр Меленкевіч заявіў, што супрацоўніцтва з Еўропай немагчымае без вяртання Беларусі ў парламенцкую асамблею. Гэта уплывовая міжнародная структура, якая дбае аб правах чалавека. Шкада, безумоўна, што Беларусь не правяла дэмакратычныя выбары ў мінулым годзе ў парламент, і таму ён не прызнаны і не можа прадстаўляць нашу краіну ў парламенцкай асамблеі. Але я думаю, што не трэба чакаць выбараў чарговых ці пазачарговых, якія неабходна правесці, каб лігі называць парламент, а трэба ўжо сёння прапанаваць пасе супрацоўніцтва ў выглядзе назіральнай групы. І такая група магла бы быць сложана з прадстаўнікоў сённяшняй палаты прадстаўнікоў і з прадстаўнікоў дэмакратычных сілаў. Такая смешаная група, безумоўна, выглядала бы там значна лепш, чым мінулыя годы. Заўсёды гэта было супрацьстаянне цвёрдае паміж двума групамі. А сёння мы можам многае казаць супольна пра патрэбы Беларусі, пра неабходнасць супрацоўніцтва палітычнага, эканамічнага з Еўропаю. Гэта быў бы пераходны працэс для супрацоўніцтва з гэтай арганізацыяй. Дэлегацыя пачынае свой візіт сустрэчамі з кіраўнікамі абедзвюх палат нацыянальнага сходу. Каментуючы гэта, старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька заявіў, што сітуацыя разгортваецца ў нас у дзвюх плоскасцях – дэ-юрэ і дэ-факта. Зараз мы наглядаем реализацию сценара де-факто, ці реал-политик. Они приезжают и встречаются с усими субъектами политического життя. Палата представников, так, для нас это отдел администрации Лукашенко, у яким есть 110 призначенных чиновников. Калі ласка, калі гэта будзе карысным для таго, каб зрушыць пытанне з мёртвай кропкі. Міжнародным арганізацыям прыйшоў час вызначыцца з пунктамі парадку дня, якія яны прапануюць беларускім уладам для абмеркавання. І зрабіць гэты дакумент публічным. Трэба ўсё ж такі расставіць усе кропкі над і ў вызначэнні суб'ектаў дыялога па тых ці іншых пытаннях. Такое меркаванне выказаў нашаму радыё Анатоль Лябецька. Візіт дэлегацыі парламенцкай асамблеі Рады Еўропы ў Менск працягнецца да 19 лютага. Запланаваныя сустрэчы з першым намеснікам кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта Наталіяй Пяткевіч, генеральным прокурорам Рыгорам Васілевічам і іншымі высокапастаўленымі чыноўнікамі, а таксама з лідарамі дэмакратычнай апазіцыі, прадстаўнікамі неўрадавых арганізацый і індывідуальных прадпрымальнікаў. Лідары еўрапейскіх краін павінны вызначыцца, што для іх важнейшае: каштоўнасці дэмакратыі і маралі або дыялог з Лукашэнкам. Такое меркаванне выказаў сёння на прэс-канферэнцыі ў Менску лідар міжнароднай маладзёвай арганізацыі «Малады фронт» Змітер Дашкевіч. Сёння кіраўніцтва «Маладога фронту» давала перад журналістамі ацэнкі брутальнаму разгону так званай «акцыі любові». У шэсці, прысвечаным усясветнаму дню закаханых 14 лютага, узялі ўдзел некалькі соцень маладых людзей. Мерапрыемства не было дазволены ўладамі. У выніку гвалтоўных дзеянняў спецназу трое ўдзельнікаў шэсця звярнуліся па медычную дапамогу. Затрыманняў не было. Сёння ўдзельнікі прэсавай канферэнцыі заявілі, што будуць скардзіцца на дзеянні сілавікоў у пракуратуру і суд. Перадае Владзімир Глот. Мікола Дзімідзенка, адзін з кіраўнікоў сталічнай арганізацыі «Маладога фронту», асабліва пацярпеў ад спецназаўцаў. Аднак ні збіццё, ні грашовае пакаранне не спыняюць яго і сяброў. Мы былі пакараны да штрафу. Сама трэба зазначыць, што это, ну, не такое ж мяккае пакаранне, калі паглядзець на памеры гэтых штрафаў. Вось. Ну і само сабой мы хацелі бы заявіць, што акцыі салідарнасці з усімі палітвязнямі, Тухоўічам, Лівоновым і Спенка, будуць працягвацца. Также мы аб'яўляем кампанію па нашаму сябру Арцёму Дубскаму. Будзем патрабаваць свабоды Арцёму Дубскаму таксама на вуліцы, у акцыях салідарнасці з ім, перформансах, вулічных акцыях. Так далі. Цяпер маладафронтаўцы дамагаюцца медагляду свайго збітага сябра Паўла Кур'яновіча. Дзеля гэтага яны збіраюцца падаць скаргу ў пракуратуру. Але ці ўдасца гэта зрабіць, задаецца пытаннем Павал. Ёсць даведка, якой зазначана таксама, што ёсць гематома. У мяне сколаты 4 зубы. І, ну, спрабавалі зняць пабоі. Але таксама і сёння з раніцы звярталіся ў шпіталь. Нам сказалі, што без накіравання адраўся нам не могуць зняць пабоі. А ўраўся адмовіўся браць заяву. Таму як што рабіць пакуль не вядома, але ўсё роўна мы будзем падаваць скаргу на дзеянні амапаўцаў як 14 лютага, так і на дзеянні супрацоўнікаў РАУСа. Кіраўніцтва сілавых структураў цяпер тлумачыць свае дзеянні супраць удзельнікаў моладзевай акцыі тым, што яны збіраліся каля станцыі ў метро. А гэта, маўляў, пагражала бяспецы мінакоў. Таму я спытаў лідара «Маладога фронту» Змітра Дашкевіча, ці разглядаліся магчымасці правесці акцыю ў іншым месцы. Падаючы заявку на свае акцыі, якія праводзяцца каля метро звычайна, бо гэта цэнтр горада, звяртаем увагу на тое, што праходзіць безліч мерапрыемстваў, якія праводзіць улада каля станцыі метрапалітэна. У гэтых мерапрыемствах удзельнічаюць тысячы і дзясяткі тысяч мінчукоў. І міліцыі, аховы мы бачым на іх, напэўна, яшчэ меншым таго ж самага спецназу на маладафронтаўскіх акцыях. Дык нехай гэты спецназ выстаўляюць не каб біць дзяўчат і дзяцей, а каб ахоўваць выхады ў метрапалітэн. На акцыю 14 лютага нам і была пададзена заяўка з колькасцю удзельнікаў да 500 чалавек. І мы не думаем, што гэтая колькасць людзей магла б стварыць нейкія цяжкасці. Тым больш, як, напрыклад, мінулую взяць акцыю, далёка адбывалася год таму. Тая ж самая колькасць удзельнікаў, тое ж самае мірнае мерапрыемства, тыя ж самыя станцыі метро і праспект, і ўсё было спакойна і акуратна. Калі ўлада жадала правесці гэта спакойна. Цяпер відавочна, што ўлада не жадала гэтага рабіць. І яшчэ адна інфармацыя, якая прагучала на прэсавай канферэнцыі. Змітер Федарук, адзін з лідараў міжнароднай маладзёвай арганізацыі «Малады фронт», прымусова прызваны ў армію, адмовіўся рабіць аперацыю ў барысаўскім шпіталі. Раней вайсковыя дактары паведамілі актывісту, што ён мае патрэбу ў аперацыі. Медыкі паставілі маладому чалавеку дыягназ «варыкознае расшырэнне вен». Як сказала на прэс-канферэнцыі Анастасія Лойка, Федарук паведаміў ёй па тэлефоне, што ён папрасіў пераводу ў рэспубліканскі вайсковы шпіталь. Яго просьбу задаволілі. Верагодна, аперацыя Федаруку будзе зробленая заўтра. Рэпартаж адказвае на пытанне «Што, дзе, калі, як?». На пытанне «Чаму?» адказвае экспертыза свабоды. Аналіз актуальных падзеяў, новых фактаў і бягучых тэндэнцыяў. Эксперты свабоды, навукоўцы і палітыкі, грамадскія дзеячы і журналісты шукаюць зместы і сэнсы свету, які мяняецца разам з намі. Шукаем адказы на хвалях свабоды. Ці адрэагуе Захад на разгон акцыі любові 14 лютага? Ці могуць жорсткія дзеянні міліцыі негатыўна паўплываць на дыялог паміж Еўропай і афіцыйным Менскам? Гэтая тэма, якую сёння будуць абмяркоўваць эксперты свабоды, іх гутарку вы пачуеце ў наступнай гадзіне эфіру. Ну а зараз водгук нашага слухача. Тое, што адбылося на плошчы Якуба Коласа ў дзень Святого Валенціна, не паддаецца асэнсаванню. Гэта бязмежжа ўлады. Улада вельмі слабая, таму яна вельмі агрэсіўная і небяспечная. Яна трымаецца на амапаўскіх дубінках. Каму і як замінае моладзь, якая вырашыла неяк адзначыць светлае сусветнае свята дзень Святого Валенціна? Телефон для сувязі ў Менску 266-39-52, ён працуе і ў гэты час. Ну а на нашым сайце мы таксама праводзім апытанне і просім вас выказаць меркаванне, як, на вашу думку, адбываецца лібералізацыя ў Беларусі. Ну а зараз мы звязваемся з нашай карэспандэнткай ў Менску Любою Лунёвай. Згадаем, што сёння 16 число, і маё пытанне да Любы, ці адзначаюць гэты традыцыйны дзень моладзевыя актывісты сёння? Так, сёння моладзевыя актывісты адзначаюць гэты дзень. У гэты момант на Кастрычынскай плошчы сабраліся некалькі дзесяткаў чалавек, сярод іх прадстаўнікі тых колаў людзей, якія ўжо адседзелі, адбылі некія пэўныя тэрміны арышту. І менавіта ў гэтую хвіліну пачалася так званая зачыстка. Людзі стаялі з партрэтамі людзей Аўтуховіча, Лявонава, да і іншых, якія зараз знаходзяцца за кратамі. Сюды прыйшлі супрацоўнікі міліцыі, кіраўніцтва, прыйшлі спецназаўцы і пачалі у людзей выхопліваць улёткі, рваць іх і людзей выціскаць з плошчы. Ось я бачу, што зараз тут дасталося некаторым фотакарэспандэнтам, якія трапілі пад зачыстку. Міліцыянты сталі ланцугом і выціскаюць усіх у бок вуліцы Янкі Купалы. Міліцыянты папярэджваюць, каб усе разыходзіліся. Зноў збіваюць моладзь. Я бачу, як спецназавец зараз дубінкай ударыў хлопчыка з арганізацыі «Маладая Беларусь». Людзей выціскаюць з плошчы, рвуць у іх плакаты. Менавіта гэтая акцыя была прысвечана таму, каб не было з'яўлення новых палітвязняў. Яны, людзі, трымалі расцяжку, вось менавіта ў гэты момант яе парвалі спецназаўцы, на ёй было напісана «не палітычнаму тэрору». Дзякуй, я нагадаю, што Любоў Лунёва гаварыла з намі, яна стала сведкам разгону сённяшняй акцыі. Сённяшняя акцыя была прысвечаная падтрымцы палітзняволеных у Беларусі. І праз хвіліну пра рэферэндум у Венесуэле. Маладафрондаўцы не могуць дамагчыся, каб медыкі зафіксавалі сляды збіцця ўдзельнікаў акцыі 14 лютага. У шпіталі іх не прымаюць без накіравання міліцыі, а міліцыя не прымае заяву. Дэлегацыя парламенцкай асамблеі Рады Еўропы сустрэнецца ў Менску з прадстаўнікамі ўладаў і дэмакратычнай апазіцыі. Знос дома Менчука Васіля Хацькова часова адкладзены. Раённы суд вырашыў пазбавіць яго права ўласнасці на дом і ўчастак прымусова. Гаспадар, аднак, сёння бараніўся ад бульдозераў дымавой заслонай. Змітер Федарук, нядаўна прызваны ў войска, адмовіўся рабіць аперацыю ў барысаўскім шпіталі. Па яго просьбе актывіста прааперуюць у Менску. Буйныя прадпрыемствы Менску працягваюць працу па няпоўным графіку. Адчувальныя затрымкі з выплатай заробкаў. Усё больш гастарбайтараў вяртаюцца на Беларусь заробкаў у Расіі. Службы занятасці не могуць прапанаваць ім працу і называць сітуацыю крытычнай. Учора рэферэндум у Венесуэле зняў канстытуцыйныя абмежаванні на колькасць тэрмінаў ва ўладзе для тых афіцыйных асобаў, якія выбіраюцца на свае пасады. Гэта значыць, што прэзідэнт Венесуэлы Уга Чавес можа выстаўляць сваю кандыдатуру на прэзідэнцкіх выбарах у 2012 годзе, калі сканчаецца яго другі прэзідэнцкі тэрмін. Са мной у студыі мой калега Ян Максімюк, і маё пытанне да Яна, ці можна назваць перамогу Чавеса элегантнай перамогай? Гэта была не элегантная, але даволі такі пераканаўчая перамога. Уга Чавес не хаваў радасці пасля аб'яўлення вынікаў плебісцыту, у якім прапанову зняць канстытуцыйныя абмежаванні на працяглае знаходжанне ва ўладзе прэзідэнта, губернатараў, мэраў, парламентароў і мясцовых дэпутатаў падтрымалі 54% выбаршчыкаў. Ён заявіў: «Ha ganado la dignidad de la patria!» Годнасць патрыётаў перамагла тых, хто адпрэчвае патрыятызм. Перамагла настойлівасць. Згадаем бацьку Сімона Балівара, бацьку вызваліцеля, калі ён казаў: «Бог дае перамогу настойлівасці». dijo: Dios concede la victoria a la constancia. У настойлівасці Чавесу не адмовіш. У снежні 2007 году ён уже прайграў падобны референдум. Тады 51% венесуэльцаў галасавалі супраць канстытуцыйнай паправкі, якая дазволіла б Чавесу пераабірацца неабмежаваную колькасць разоў. Ну а учора, пасля выйгранага референдуму, ён уже заявіў, што будзе балятавацца на наступных прэзідэнцкіх выбарах, калі толькі Бог і народ не заплянуюць нечага іншага. Ян, і як на гэта рэагуе апазіцыя? Апазіцыя заявіла, што не будзе аспрэчваць вынікаў референдуму. Але паводле апазіцыі референдум прайшоў несумленна, бо ў выбарчай кампаніі Чавес задзейнічаў увесь адміністрацыйны ресурс свайго ўраду. Трэба аднак прызнаць, што прэзідэнт Чавес цешыцца сапраўднай папулярнасцю сярод бяднейшых пластоў насельніцтва Венесуэлы, перш за ўсё за ажыццяўленне шэрагу сацыяльных праграмаў. Адкуль Чавес бярэ грошы на гэтыя праграмы? Ну, фінансаванне бясплатнай вышэйшай адукацыі, сістэмы аховы здароўя ці пабудовы жытла для бедных венесуэльцаў адбываецца за кошт даходаў ад экспарту нафты. Усе гэтыя праграмы разлічаныя ў венесуэльскім бюджэце на сусветную цану нафты $60 за барэль. А яна ўжо ўпала ніжэй за $40 за барэль і ў абставінах сусветнага крызісу не збіраецца падымацца. Да таго ж, гадавая інфляцыя ў Венесуэле перавысіла 30%. Эканамісты перасцерагаюць Чавеса, што ў яго могуць хутка скончыцца грошы на ягоныя папулярныя, але дарагія праграмы. А тады і народная любоў можа аслабнуць. Ну і тым не менш, Уга Чавес пайшоў слядамі Александра Лукашэнкі і зняў усякія абмежаванні на знаходжанне на прэзідэнцкай пасадзе. Пасля абвесткі мы пагаворым на эканамічныя тэмы. Чаму міжнародныя арганізацыі так нізка ацэньваюць стан свабоды слова ў Беларусі? Як зменіць становішча медыя ў новы закон аб СМІ? Ці пагражае свабода слова грамадзянскаму міру? Якія функцыі будзе мець новая рада па пытаннях СМІ. Гэтыя тэмы ў прасцім акцэнце абмяркоўваюць намеснік рэдактара «Белгазеты» Віктор Марціновіч і галоўны рэдактар газеты «Савецкая Беларусія» «Беларусь сегодня» Павел Якубовіч. Праскі акцэнт вы пачуеце неўзабаве адразу пасля чарговага выпуску навінаў. А зараз эканамічная тэма. Наступствы сусветнага фінансавага крызісу ўсё больш адчувальныя для буйных прадпрыемстваў Менску. На шэрагу аб'ектаў скарочаны працоўны тыдзень, пачасціліся затрымкі з выплатай заробкаў. Цалкам ці часткова згорнутыя экспартныя пастаўкі, звальняюцца работнікі, якія сталі лішнімі. З працягам тэмы Ігар Карній. Першым пра трохдзённы графік працы абвясціла кіраўніцтва Менскага аўтазаводу. Ад сакавіка гэтую эстафету падхопіць Менскі завод колавых цягачоў. Чатырохдзёнка на Менскім маторным заводзе і заводзе ацяпляльнага абсталявання. Практычна ва ўсіх выпадках прадпрыемствы працуюць на склад, што вядзе да замарожвання абаротных сродкаў. Гэта ў сваю чаргу спрычынілася да складанасцяў з выплатай заробкаў, расказвае майстар цэху заводу па вырабе спецыяльнай тэхнікі Амкадор. Аванса нам не заплатілі, чи там Амкадор в банках арыштаваны, што будзе з зарплатамі неізвестна. Тэхніка прадаецца пад залог, банкі даюць крэдыты, а потом уже мы іх возвращаем пры продаже. І так як у нас нет продаж, банку нечым вернуць. І они нам не даюць крэдыты из-за этого і зарплаты. Прадукцыя выпускаецца? Цэха прадукцыя выпускаецца, да, некаторыя віды адпраўляюцца на склад, склады забіты. Не дае асаблівага плёну разрэкламаваны праект супрацоўніцтва з Венесуэлай. Як кажа суразмоўца, у мінулым годзе за акіян было адпраўлена 30 спецмашын, аднак цяпер і гэты сціплы экспарт прыпынены. Паводле агенцтва дзелавых сувязяў, за 2008 год іншае стратэгічнае прадпрыемства, Менскі маторны завод, рэалізавала спажыўцам блізу 124 тысяч дызельных рухавікоў, што крыху перавышае 90% да ўзроўню году папярэдняга. Па словах генеральнага дырэктара Мікалая Лобача, зніжэнне продажу звязана найперш з уплывам сусветнага крызісу. У апошнім квартале 2008 году ў Расіі, на якую перадусім завязанае прадпрыемства, рэзка скараціліся аб'ёмы вытворчасці аўтамабільнай тэхнікі. Паступова затаварваюцца склады вытворчага аб'яднання «Атлант». І калі лядоўні яшчэ маюць адносна стабільны збыт у Расіі, то, прыкладам, пральныя машыны з канвейеру наўпрост вязуць на склад. Рассказывая один из рабочих «Атланту». Вот отправили к нам сейчас с этого месяца, с февраля, с Шабанов, то есть где этот завод стиральных машин, отправили к нам на завод часть людей. Но ажиотаж был же он на холодильнике и вообще на технику. Даже «Горизонты» скупали, наши «Атланты» скупали, которые, в принципе, никто не покупал, то есть импортные холодильники покупали. Доктор экономичных наук Геннадь Лыч лишит, что уплыв кризисных факторов узмацняя шильная экономичная интеграция с Россией. Экспортный складник промыслового сектора Беларуси на 80-90%. 90% залежыць ад расійскіх спажыўцоў, якія цяпер самі ў складаным становішчы. Завязка на одну краіну, як у нас, это самае страшнае. Это страта эканамічнага суверэнітэта, рэальнага, а за ім і палітычны суверэнітэт пераўтвараецца ў фармальнасць. Нам трэба было б дыверсіфікаваць, але ж мы только гаворым, а на самай справе в асноўным з Расіяй. Ну там крыху ўжо Еўропа, але ж не трэба было так з Еўропай гладзіць. Сусветны крызіс закрануў іншыя галіны гаспадарання. Так, з падзеннем аб'ёму перавозак пачало разглядацца пытанне аб пераводзе на 4-дзённы працоўны тыдзень некаторых катэгорый працаўнікоў беларускай чыгункі. Абвешчана пра скарачэнне штату ў сетцы універсамаў рублёўскі. Гарадскі малаказавод нумар 1 рыхтуецца да ліквідацыі і наступнага аб'яднання з малаказаводам нумар 3, у звязку з чым тут таксама пачаліся скарачэнні персаналу. Лішнія людзі з'явіліся і ў страхавой кампаніі «Бролі». Агляд падрыхтаваў Ігар Карней. Праз гадзіну мы пагаворым пра яшчэ адну рысу крызісу, пра масавае вяртанне беларускіх гастарбайтараў з Расіі дадому. Ну а зараз рэпартаж з Менску. На сёння на 10 гадзінаў раніцы быў прызначаны знос прыватнага дома нумар 26 на праспекце Дзяржынскага. Нагадаем, што ў гэтым доме жыве Васіль Хацькоў, які заяўляе, што яму не выдзелілі кватэру замест дома, на месцы якога пройдзе лінія метро. Перадае Алег Груздзіловіч. Раніцай да дому Хацькова прыехала будаўнічая тэхніка. Вялікі бульдозер, трактар «Беларусь» сабраліся метрабудаўнікі. Васіль Хацькоў закрыўся ў доме і адмовіўся яго пакідаць. Гаспадар запаліў у печы, у тым ліку пачаў кідаць у печ гумавыя рэчы, каб чорным дымам з коміну прыцягнуць увагу мінчукоў. Потым ён сказаў па свабодзе, што праз гадзіну дымовай атакі метрабудаўнікі з'ехалі, нічога не сказаўшы пра свае далейшыя намеры. Але сказаў, у іх няма паперы аб пазбаўленні яго права на маёмасць дома, і таму ён не выключае, што любы момант яны могуць вярнуцца. Нагадаю, 12 лютага адбылося прымусовае высяленне Хацькова з ягонага дому. Гаспадар адмаўляўся падпарадкавацца і быў дастаўлены ў суд пад вартай міліцыянтаў. Судзіць Васіля Хацькова будуць 4 сакавіка за непадпарадкаванне. Маскоўскі райвыканкам выдзеліў Васілю Хацькову, ягонай былой жонцы і яе паўнагадоваму сыну, двухпакаёвую кватэру. Аднак Васіль Хацькоў патрабуе асобнага жытла. Маскоўскі раённы суд прыняў рашэнне аб прымусовым высяленні Васіля Хацькова і пазбаўленні яго права на валоданне домам і зямельным участкам. Свабода ў жывым эфіры. Свежыя навіны, аператыўны аналіз, галасы слухачоў. Самае важнае з Беларусі і ўсяго свету. Кожная першая паўгадзіна ад 18 да поўначы і раніцай ад 7 да 8. Коратка, ясна, шматбакова. Твая свабода. Ну а зараз слова Галіне Абакунчык, якая выбрала свежыя званкі слухачоў. У Менску спецназаўцы гвалтоўна разагналі мірную акцыю, якую ладзіў «Малады фронт» да Дня Святога Валянціна. Многія ўдзельнікі былі жорстка збітыя. Каментары слухачоў. Тое, што адбылося на плошчы Якуба Коласа ў дзень Святого Валянціна, не паддаецца асэнсаванню. Гэта бязмежжа ўлады. Улада вельмі слабая, таму яна вельмі агрэсіўная і небяспечная. Яна трымаецца на амапаўскіх дубінках. Каму і як замінае моладзь, якая вырашыла неяк адзначыць светлае сусветнае свята дзень Святого Валянціна? На 25 сакавіка мы абавязкова з вёскі прыедзем у Мінск на плошчу. Толькі хачу сказаць, што не павінны нас хватаць і засоваць у машыны. У дзень разгону мірнай моладзевай акцыі ў Менску ў Раўбічах адбылася «Мінская лыжня 2009», у якой прыняў удзел Александр Лукашэнка і чыноўнікі розных узроўняў. Выказванні на гэтую тэму. Паглядзеў я цырк зімовы. Лыжны цырк ўжо шматгадовы, як у Раўбічах ствараюць добрую карціну. А наш бацька, як звычайна, вешае лакшыну. Чытаў Цімох Цыбулька. Дзе не паглядзіш гэтыя касцюмы, Фішер, Адзідас, Пума, хай бы ўсе гэтыя на лыжне ўсталі на лыжы телеханы, ды адзелі гэтыя адзенне ўсё ад фірмы «Світанак». У наступным тэлефанаванні каментар да ініцыятывы Александра Лукашэнкі вызвалі з турмы жыхароў вёскі Пухавічы Жыткавіцкага раёну, якія забілі ад вяскоўца, звінаваціўшы яго ў падпалах. это прямое порушение Конституции. И это уже не первый раз. А до 10 назад Лукашенко так само вызвали из подарочку полковника Павличенко, який был арестован КГБ, санкции генерального прокурора у подозрении на забойство генерала Захаренки. Слухачі так само працягують коментувати посідження громадсько-консультативної ради при адміністрації президента з уділом представників незалежних структур. З людьми, які підозрюються в тяжких злочинствах, ніяких діалогів вести неможливо. Це аморально. Івацевич Станіслав. Эти господа слишком долго сидели в окопах, 15 лет, и лучшего применения, как стать подушкой для Лукашенко, не нашли. Так что, господин Потупа, не надо быть слишком высокого мнения о себе. Шановные слухачи, нагадаем, что телефон «Свободы» у Менску 266-39-52 и працуя 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для смс-уведомлений плюс 375-29-391-22-24. Телефонуйте и пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев у Беларуси и свете. Мы так само чекаем водулков на працу «Радуя Свобода». Протягиваем программу выказываниями на тему экономичного кризису. Одиноко проживающий пенсионер должна оплачивать за свое существование в двухкомнатной квартире аж 23,5%, что в три раза выше среднестатистических данных по стране. И соответствует оплате жилищно-коммунальных услуг в Литве, которую так не чествует наше государство. Кто виноваты у кризиса? Мне подается, у кризиса виноваты мозги. Робим союзы, робим некие блоки и так далее. Много говорки об союзной державе. А дукованный человек ведает з'яву, об том, что Россия живе на халяву. Продает свои недра, а гроши не береже, пуская их на поветра. Корни кризису могут быть не в Сполучених Штатах, а в России, а именовито в широкой русской души, вкладной и криводушной. Як забирать чужую землю и забивать людей голодомором, так мы браты, а як разом поделиться, гони монету спочатку. Телефон для связи у Менску 266-30.